وہ حکم نازل ہوا, آپ نے فرمایا لوگو حج کرو, ایک شخص کھڑا ہو گیا, مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے, تو کہنے لگا حضرت یہ ہر سال کرنا ہے یا ایک دفعہ ہی کرنا ہے؟ آپ بہت ناراض ہوئے, فرمایا کہ میں اگر کہہ دیتا کہ ہر سال ہی کرنا ہے تو تم کو کتنی پریشانی لائق ہوتی, اس قسم کے سوال مت کیا کرو, تعمیل حکم کرو, امر ہے کرو. اگر شارع علیہ السلام فرما دیں کہ ہر سال کرنا ہے, پھر بتلاؤ ہر شخص کے لیے, حج والے کے لیے کتنی دشواری ہوگی ہر سال جانا. دوسری بات یہ ہے کہ امر جب آتا ہے مطلق امر تکرار کو نہیں چاہتا, ایک دفعہ اگر تعمیل کر لی ٹھیک ہے, تکرار جو امر کا آتا ہے وہ اسباب کی وجہ سے آتا, مثلا نماز جو بار بار پڑھتے ہیں تو وہ اوقات اس کے آتے ہیں تو پھر پڑھنی پڑتی ہے, ورنہ جیسا کہ درود شریف کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ, ایک دفعہ اگر ایک مسلمان عمر بھر میں درود پڑھ لے تو اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے, باقی مستحب ہے یا سنت ہے. تو یہ فرمایا کہ مت سوال کرو ایسی باتوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کی جائیں تو تم کو ناگوار گزرے, اگر پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے وہ ظاہر کر دی جائیں گی, تمہارے سر پر بدنامی ہوگی اور ملامت ہوگی اور تم کو بہت بری لگے گی. اللہ نے معاف کر دیا ہے پہلے, چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی قوم کو نہیں دیکھا, وہ زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے. قرآن میں جملہ جگہ جو آتا ہے کوئی 13 جگہ یس الونا کا, اس میں بھی مسلمانوں نے جو سوال کیے ہیں وہ بہت کم ہیں, اس میں یہودیوں کے سوال بھی ہیں, مشرکین کے بھی ہیں, سوال نہیں کرتے تھے, سنتے تھے اور بہت کم سوال کرتے تھے, خصوصاً حاضر باش صحابہ جو تھے. البتہ دیہات کے رہنے والے لوگوں کے لیے اجازت تھی کہ وہ آ کر کے سکیوں کے وہ علم سے مجلس سے بعید ہوتے ہیں, ان کو اجازت تھی کہ وہ ہر قسم کے سوال کریں اپنے سمجھنے کے لیے, مگر حاضر باش صحابہ سوال نہیں کیا کرتے, سنتے تھے جو کچھ آپ فرماتے تھے اور پھر اس کی تعمیل کرتے تھے. اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا بردبار ہے. دیکھو سوال کیے اس قسم کے پہلے لوگوں نے, پھر کفر کرنے والے بن گئے. پہلی قوموں کا حال تم پڑھ چکے ہو, زیادہ سوال کرتے تھے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے, پھر عمل نہیں کرتے تھے, کفر کرتے تھے, انکار کرتے تھے. قرآن میں بنی اسرائیل کا حال بہت کثرت سے مذکور ہے, کس قسم کی باتیں وہ پوچھتے تھے, سوال کرتے تھے, عمل نہیں کرتے تھے, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے, شرائع الہیہ کی مخالفت کرتے تھے. تو فرمایا یہ کثرت سوال کا اور لایعنی سوالات کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے, بے عمل ہو کر رہ جائے آدمی, یا کافر بن کر رہ جائے, یا منافق بن کر رہے. یہ جیسا کہ پہلے فرمایا کہ طیبات کو حرام نہ بناؤ اور حرام چیزوں کو حلال نہ سمجھو, یہ اور سوالات فضول اور لایعنی نہ کرو. اب جو دوسری بات تحریمات العباد, پہلی تھی تحریمات الہیہ, اللہ تعالی کی جانب سے شریر میں جو جو چیزیں حرام ہیں ان کے قریب مت جاؤ, مت حلال سمجھو ان کو, تمہارا روحانی بھی جسمانی بھی دینی اخروی سب نقصان ہوگا اس میں, یہ مضر ہے تمہارے لیے. اگر محرمات کو حلال سمجھو گے اور ان کو استعمال کرنے لگ جاؤ گے, اور یہاں یہ ہے کہ انسانوں نے خود ساختہ طریقے پر بعض چیزوں کو حرام بنایا, جیسا کہ عرب کے مشرکوں نے, اے جاہلیت کے زمانے میں مشرکین نے کہ بعض چیزوں کو حرام ٹھہرایا, تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی. ما جعل اللہ من بحیرۃ, اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں ٹھہرایا, یہ مشرکوں کا افتراء علی اللہ ہے. بحیرہ کی تفسیر دو طریقے پر کرتے ہیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب و تفسیر میں نقل کیا ہو یہ کہ جس جانور کا دودھ مشرق لوگ اپنے معبودوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور اس کو استعمال نہیں کرتے، پھر انہیں کا دودھ معبودوں کے لیے، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ کان میں اس کو چھید دیتے تھے، باہر کا معنی پھاڑ دینا، سوراخ کر دینا یا چھید دینا، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کا دودھ کوئی استعمال نہیں کر سکتا، یہ ان کے کسی معبود کے نام پر دیا گیا. فرمایا یہ لوگ، یہ بات مشرکوں کی افتراء ہے، اللہ نے تو ایسا نہیں حکم دیا نہ ایسا بنایا کہ تم ایسا کیا کرو، جانوروں کا، گائے کا یا بکری یا بھینس یا اونٹنی کا دودھ معبودان باطلا کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر تم نامزد کر کے اس کو چھوڑ دیا کرو، اللہ نے یہ کوئی حکم نازل نہیں کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ بحیرہ ایسے جانور کو کہ جو مثلا مادہ بچے جنتی ہے، ایک بھی دوسرا بھی، مطلب 10 بچے ہیں، سب مادہ ہیں، آخری بچہ نر ہے، اگر یہ بات ہوتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے معبودان باطلا کے نام پر، یہ فلاں معبود کی نیاز ہے، مطلب اس کا دودھ نہیں استعمال کرنا. ایسے جانور بحیرہ کہلاتے تھے. ولا صاحبہ، صاحبہ مطلقاً چھوڑ دینا، جیسا یہ ہندو گائے وغیرہ کو چھوڑ دے، جہاں سے وہ چرے، جہاں سے کھائے، جہاں منہ ڈالے، نہ اس کا دودھ استعمال کرنا ہے، نہ اس کو استعمال کرنا ہے، نہ اس کی سواری کرنی ہے. یہ صاحبہ کہلاتا تھا، چھوڑا ہوا جانور کسی معبود کے نام پر نیاز کے طور پر، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بھی یہ نہیں مقرر کیا، یہ بھی افتراء ہے مشرکین کا. ولا وسیلہ، اور نہ اللہ تعالی نے وسیلہ مقرر کیا ہے. وسیلہ کا یہی معنی ہے کہ وہ نر بچے جن، مادہ بچے جنے اور پھر اس کے ساتھ نر بچے پیدا ہوں، تو اس کو کہتے تھے کہ یہ وسیلہ آئے گا، یہ اس نے ملا دیا ہے نر اور مادہ کو، لہذا اس کا استعمال بھی درست نہیں ہے. وسیلہ جو اونٹنی یا جو جانور مسلسل مادہ بچے جنتی تھی، درمیان میں اگر نر بچہ پیدا نہ ہوا تو اسے بھی چھوڑ دیتے تھے. نر بچہ نہیں پیدا ہوا، مادہ بچے ہی پیدا ہوتے چلے جا رہے، اس کو وسیلہ کہتے تھے. ایک تفسیر یہ ہے. اور حامی، اللہ نے نہ کو یہ وسیلہ مقرر کیا ہے نہ اس کا حکم دیا ہے کہ ایسے جی گائے یا ایسی اونٹنی جو مادہ ہی بچے جنتی چلی جائے تو اس کو تم نامزد کر دیا کرو کسی کے نام پر، اور اس کی سواری دودھ سب وغیرہ حرام سمجھا کرو، اللہ نے نہیں مقرر کیا. ولا حام، حام مانے بچا لینے والا، جس اونٹ سے مثلا جس کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہوئے، 10واں پیدا ہو کر بس یہ آزاد ہو گیا، اب اس پر کوئی کام نہیں لیا جائے گا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جس اونٹ کا پوتا اگر سواری کے قابل ہو جاتا تھا تو کہتے تھے ابھی آزاد ہو گیا، مطلب جس کے بچے کا بچہ جوان ہو گیا، سواری کے قابل ہو گیا، کہتے ہیں اب یہ اونٹ جو ہے نا بڈا اونٹ، یہ آزاد ہے، اس کی سواری جائز نہیں ہے. یہ مشرکین نے رسومات نکالی ہوئی تھی، بنائی ہوئی تھی جاہلیت کے زمانے میں، اللہ نے ان کا رد فرمایا، خدا نے کوئی مقرر نہیں، مشرکوں نے افتراء کیا. اور یہ اکثر و بیشتر یہ عمر بن لحی جو جس نے بت پرستی کا رواج عربوں میں ڈالا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے، ورنہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر قصی بن کلاب کے زمانے تک عرب کے لوگ سارے توحید پرست تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر تھے، شرک نہیں کرتے تھے. عمر بن لحی ایک شخص تھا، باہر گیا کہیں دوسرے کسی ملک میں، اور اس نے یہ بت وغیرہ دیکھے، مجسمے دیکھے، تو وہاں سے لایا اور اس نے پھر یہاں رواج دیا. اور اول من سیب الصوائب، سب سے پہلے یہ معبودان باطلا کے نام پر جانوروں کو کھلا چھوڑنا، یہ رواج بھی اسی نے جاری کیا. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا، میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا ہے، اپنی آنتوں کو اس طرح گھسیٹتا تھا جیسا کہ خراس، وہ خراس کا گدا یا جانور اس کو کھینچتا رہتا ہے، یہ جو رقص بہو فنار، آنتیں کھینچ رہا تھا، نیچے گری ہوئی آنتیں اس کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، ایسی وضع میں نے اس کو دیکھا. اور ایک صحابی ہیں، ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اقسم نام تھا ان کا، کہ میں نے عمر بن لحی کو دیکھا، اس کی شکل تمہارے ساتھ ملتی جلتی. وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے عرض کیا حضور کیا میری شکل کا اس کے ساتھ ملنا یہ میرے لیے کچھ باعث وبال ہے؟ فرمایا نہیں، تم مسلمان ہو، مومن ہو. آپ نے فرمایا تم مومن ہو، وہ کافر تھا. شکل صورت ملتی ہے تو کیا ہوا، شکل صورت کا ملنا کوئی عیب نہیں. مومن کی شکل کافر سے مل سکتی ہے، کافر کی شکل مومن سے مل سکتی ہے، لیکن انجام دونوں کا الگ الگ ہے. تم مومن ہو فرمایا، وہ کافر تھا عمر بن لحی. اور اس کے بعد پھر یہ بت پرستی کا رواج ایسا شروع ہوا کہ آخر چلتے چلتے خانے کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. اس وقت دیواروں پر بھی ہیں، اندر بھی ہیں، قریب بھی ہیں. بارے میں جس وقت مکہ فتح ہوا ہے، سب کو وہاں سے صاف کیا گیا، توڑا گیا، پھینکوایا گیا، اتنا یعنی ہو گیا تغیر. 400 سال کے اندر اتنا تغیر واقعہ ہو گیا. حالانکہ 1500 سال تک عرب کے لوگ بالکل صحیح دین پر تھے، کوئی شرک کفر نہیں ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے اسماعیل علیہ السلام. فرمایا اللہ نے نہیں مقرر کیا یہ کوئی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حامی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افتراء باندھتے ہیں اللہ پر، جھوٹ جھوٹ موٹ، یہ جتنے بھی ہیں نظر و نیاز غیر اللہ کی دینے والے جھوٹے قصے کہانیاں افتراء باندھ کر، خدا نے ایسا ہی کہا ہے، ایسا ہی مقرر کیا ہے کہ تم ایسی نظر نیازیں دیا کرو غیر اللہ کی، قبر پرست بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہ سب افتراء علی اللہ ہے. اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ غیر اللہ کے نام پر ایسی نظر و نیاز دی جائے اور اس کی ایسی پابندیاں کی جائیں اور جانوروں کو اس طریقے سے مطلب ہے کہ حرام سمجھا جائے. مزید تفصیل ان محرمات کی اگلی سورت میں آئی، سورہ انعام میں بہت تفصیل کے ساتھ شرک کی یہ قسمیں، سب قسمیں بیان ہوئی. فرمایا کہ یہ کافر لوگ افتراء کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور اکثر ان میں سے بے عقل ہیں، بے سمجھ ہیں، ماز اپنی خود ساختہ رسم و رواج اور بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے یہ باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. عقل سلیم کے بھی خلاف، عقل بھی نہیں مانتی ایسی باتوں کہ اگر بوڑھا ہو گیا جانور تو اس کی سواری ناجائز ہو جائے گا، ماز اس وجہ سے کہ اس کے 10 بچے پیدا ہوئے، عقل بھی نہیں تسلیم کرتی عقل سلیم. مال مشرکین کا افتراء ہے اور بے عقلی کی باتیں ہیں یہ ساری. اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وإذا قيل لهم اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے تعالوا آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اور آؤ إلى الرسول رسول کی طرف قالو وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہمارے لیے وہ چیز جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا نہ جانتے ہوں کسی چیز کو اور نہ ہدایت پاتے ہوں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لازم پکڑو اپنے اوپر اپنی جانوں کو، نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو وہ جو گمراہ ہوا جس وقت کہ تم ہدایت کی راہ پر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، پس وہ بتلا دے گا تم کو جو کچھ کام تم کیا کرتے تھے۔ پہلی آیتوں میں فضول سوالات لا یعنی باتوں کے بارے میں پوچھنے سے منع کیا گیا، زیادہ سوال کرنے اور فضول باتوں کے بارے میں پوچھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ اور اگر قرآن کے نزول کے زمانے میں ایسی باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں نازل فرما دیں، تمہارے لیے پھر بدنامی اور تکلیف کا ذریعہ ہوگا، تم کو بڑا ناگوار گزرے گا۔ کثرت سوال پہلی قوموں نے کیے، پھر اپنے انبیاء پر بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے، پھر عمل نہ کیا، کفر کا شیوا اختیار کیا، تو یہی خطرہ ہے تمہارے لیے بھی اگر تم ایسی بات کرو گے۔ پھر اللہ تعالی نے مشرکین کے خود ساختہ محرمات کی تردید فرمائی، جو مشرکوں نے اپنے اعتقاد باطل سے اور اپنے خیال سے بعض جانوروں کو حرام ٹھہرایا ہوا ہے اور ان کو اپنے معبودان باطلہ کی نظر و نیاز کے طور پر چھوڑا ہوا ہے، ان کا دودھ استعمال کرنا، ان کی سواریاں کرنی، ان سے استفادہ اٹھانے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، یہ مشرکین کا محض افتراء ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اس کو وہ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی طرح مقرر کیا ہے اور اسی طریقے سے ٹھہرایا ہے جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، اور ہم ان جانوروں کو ان معبودوں کے نام پر نامزد کرتے ہیں اور ان کا دودھ اور استعمال نہیں کرتے اور ان کی سواری نہیں کرتے اور ان سے استفادہ نہیں کرتے، ایسا ہی خدا نے گویا حکم نازل کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محض افتراء ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، اللہ نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا، یہ محض شرکیہ باتیں ہیں اور ناجائز باتیں ہیں، اور مشرکین نے محض اپنے خیال فاسد سے ان کو بنایا ہے اور اکثر ان میں سے بے عقل ہیں۔ یہ چیزیں جیسا کہ انہوں نے مقرر کی ہوئی ہیں، عقل سلیم بھی ان کو تسلیم نہیں کرتی، عقل کے بھی خلاف ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اسی سلسلے میں ایسے مشرکین کی جو رسومات باطلہ ہیں یا محرمات میں انہوں نے حرام ٹھہرائی ہوئی ہیں، جن جو چیزیں جو جانور، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی انہی کی تردید فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں ایمان والوں کو دین پر راسخ رہنے کی تلقین فرمائی ہے، تو یہاں انہی مشرکین کا اور باطل پرستوں کا رد ہے جنہوں نے اپنے خیال اور وہم کے ساتھ بعض مشرکانہ رسومات نکالی ہوئی ہے اور ان پر عمل کرتے ہیں اور ان کو پھر خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ نے عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، بصیرت کی باتیں ہیں، اور جو کچھ ہے اول سے آخر تک حق ہی حق ہے، آؤ اس چیز کی طرف، اس کو مانو، تم نے یہ کیا بحیرہ صاحبہ بنا رکھا ہے، اور کیا یہ تم نے محرمات ٹھہرائے ہوئے ہیں، آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل فرمایا، قرآن کی طرف آؤ، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے اور کن باتوں کی تعلیم دیتا، کن چیزوں کو قرآن حلال ٹھہراتا ہے اور کن چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے. ادھر آؤ اس سے معلوم کرو. اگر تم کسی دین کسی مذہب کسی مسلک پر چلنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن کی طرف آؤ. خدا کی نازل کی ہوئی ہدایت اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوگی. اور پھر الی الرسول اللہ کے رسول کی طرف آؤ. وہ رسول داعی الی اللہ ہے, قرآن کا حامل ہے, وہ قرآن پر عمل کرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے, بیان کرتا ہے, وضاحت کرتا ہے, قرآن کے بائلاز بتلاتا ہے, اس کی جزیات بتلاتا ہے, جو باتیں سمجھ نہیں آتی ان کی تشریح کرتا ہے, واضح کرتا ہے. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ, سورہ نحل میں جیسا کہ ارشاد ہے, تاکہ آپ بیان کر دیں ان لوگوں کے سامنے وہ چیزیں جو نازل کی گئی ہیں ان کی طرف. قرآن میں تشریح کر دیں. قرآن تو محکم ہے, احکمت آیات ثم فصلت, پھر اس کی تشریح بھی کی گئی ہے. اور یہ تشریح من جانب اللہ ہے, اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر اس کی تشریح فرمائی. ثم ان علینا بیانہ, قرآن کا نازل کرنا یہ ہمارے ذمے ہے, اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے, اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. اس کا بیان بھی ہم اپنے نبی کی زبان سے کرا دیں, اس کی تشریح وہ کر دے گا. تو آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اور رسول جو ہے لفظ رسول, اللہ کی اطاعت ہر شخص پر, مخلوق میں سے ہر شخص پر اس حیثیت سے فرض ہوتی ہے کہ خدا مالک ہے, آقا ہے اور خالق ہے, رب ہے, الہ ہے. اس کی اطاعت ہر ایک پر فرض ہے, فرض عین ہے ہر حالت کے اندر. جس حالت میں بھی انسان ہو مالک کی اطاعت ضروری ہے, بیتبار مالک ہونے کی. اور جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے, احب اللہ, اللہ اللہ سے تم محبت رکھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو انعام دیتا ہے. خدا منعم حقیقی ہے, محسن حقیقی ہے, اور محسن اور منعم کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اللہ کی اطاعت تو ہر انسان پر فرض ہوتی ہے, تمام مخلوق پر فرض ہے کہ وہ ہر حالت میں مطلق خدا کی اطاعت کریں, کسی طرح بھی اس سے سرتابی نہ کریں. اور رسول کی اطاعت یہ بھی ضروری ہے, یہ رسالت کی وجہ سے. رسول کی اطاعت رسالت کی وجہ سے ہر انسان پر فرض ہے, کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے بھیجا ہوا. اور رسول کی اطاعت مرسل کی اطاعت کی طرح ہے, جیسا کہ خود قرآن میں فرمایا, مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی یوں سمجھ لو کہ اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی. کہ رسول جو ہے یہ رسول کے لفظ میں ساری حقیقت پوشیدہ, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, آپ فرستادہ ہیں بھیجے ہوئے. تو رسول کی اطاعت رسالت کی وجہ سے. اور اولی الامر کی اطاعت بھی اللہ نے ضروری قرار دی ہے. اولی الامر میں امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان حکام بھی ہیں اور فقہا اور علماء بھی ہیں. فقہا اور علماء کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے, کیوں؟ تبلیغ رسالت کی وجہ سے. رسول کی اطاعت رسالت کی وجہ سے, خدا کی اطاعت مالکیت کی وجہ سے, فقہاء کرام اور علماء کی اطاعت تبلیغ رسالت کی وجہ سے. اور رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں, اس لیے ان کی بات بھی ماننی پڑتی. اور حکام اس واسطے مسلمان حکام کہ وہ اللہ تعالی کے دین کو نافذ کرنے والے, وہ تنفیذی اختیار رکھتے ہیں. قوت حاکمہ جو ہوتی ہے وہ پابند ہوتی تو مسلمان حکام کی اطاعت کے وہ احکام کو نافذ کرنے والے ہیں. لیکن علماء اور فقہا کی اور کسی بھی اپنے بزرگ کی یا پیر و مرشد کی یا والد کی یا بڑوں کی اطاعت مشروط ہے, مطلق نہیں ہے. اگر خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہوں گے تو ان کی بات مانی جائے گی, ورنہ نہیں, ٹھکرا دی جائے گی. باپ ہو, پیر ہو, حاکم ہو, فقی ہو, کوئی بھی ہو, اگر ان کی بات خدا اور رسول کی بات کے خلاف ہے تو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا. لیکن رسول کی اطاعت مطلقاً فرض ہوگی, جیسا کہ اللہ کی اطاعت, اس واسطے کہ وہاں غلطی کا امکان نہیں ہے. رسول کبھی بھی کوئی غلط حکم نہیں دیتا. اگر کسی بات کے سمجھنے میں یا کسی وقت کوئی خطا ہو جائے, لغزش ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ فوراً وہی نازل فرما کر اس کی اصلاح کر دیتے. اس واسطے نبی کا ہر حکم ضروری ہے اس کی تعمیل کرنے, وہاں غلطی کا امکان نہیں. اور حکام, علماء, فقہا, یہ آئمہ, ان میں غلطی کا امکان, غلطی کر سکتے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. تو اللہ اور رسول پہلے فرمایا اس چیز کی طرف آؤ جس کو اللہ نے نازل فرمایا. تو اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا وحی الہی کے ذریعے, انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شئ, کتاب نازل فرمائی ہے جو وضاحت کرتی ہے تمام ضروری باتوں. تبیانا لکل شئ من الحلال والحرام, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام حلال اور حرام چیزیں, جائز ناجائز چیزیں, صحیح اور غلط چیزیں, توحید اور شرک کا بیان, اخلاص اور نفاق کا بیان, اور جو چیزیں انسانوں کو جنت تک پہنچانے والی ہیں, فلاح, کامیابی کی منزل تک پہنچانے والی ہیں, وہ باتیں, جو باتیں انسانوں کو جہنم تک, خدا کے غضب اور اس کے غصے کے مقام تک پہنچانے والی ہیں, ان سب کی وضاحت کی گئی. اور اس کی قرآن کی وضاحت اولاً اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ نے کرائی. اس واسطے امام شافعی رحمت اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے علماء محققین یہ فرماتے ہیں, تمام صحیح احادیث جو صحیح سند کے ساتھ, صحیح طریقے کے ساتھ ثابت ہیں, وہ سب کی سب قرآن کی شرح ہے. اور قرآن متن ہے, اور متن کا سمجھنا شرح کے بغیر مشکل ہوتا ہے. جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ سمجھو کہ اس کے دماغ میں فطور ہے, وہ منمانی کاروائی کرنا چاہتا ہے. پرویزی, چکڑالوی وغیرہ ایسے لوگ منکرین حدیث, حقیقت میں وہ منکرین قرآن. شرح کو ہٹا دیا گیا تو آپ اپنی شرح کریں گے. پیغمبر کی شرح منظور نہیں ہے, اور پیغمبر کی اطاعت کرنے والے آئمہ کرام, صحابہ کرام, ان کی شرح منظور نہیں ہے تو اپنی شرح کی جاتی ہے. تو اپنی شرح جب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پرویز نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے جس میں اللہ کا معنی قانون کیا ہے, علیہ باللہ, اللہ کی اطاعت کرو یعنی قانون کی اطاعت کرو. بتلاؤ یہ معنی صحیح معنی, یہ وہ الحاد ہے, کفر ہے جو بھرا ہوا اس کے ذہن میں, اس کو وہاں یہاں قرآن میں بھی لا کر دخیل کرتا. خدا کی کوئی ذات نہیں ہے قانون. اللہ, اگر اللہ کے لفظ سے قانون ہی مراد ہے تو خدا کی ذات کہاں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مسلمان, ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان بھی یہ تصور رکھتا ہے کہ خدا کی ایک ذات ہے, اس کا وجود ہے اور اس کی صفات ہیں. اسی لیے ہر مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے. اللہ کی ذات عیوب اور نقائص سے پاک ہے. ہر مسلمان کے ذہن میں اللہ کی ذات کا تصور موجود ہے. یا وہ بھی مٹا دیا, اللہ کا معنی قانون ہے. یہ ہے حدیث کو چھوڑنے کا نتیجہ. اور یہ گمراہی اس طریقے سے آتی ہے. اور پھر جو منمانے مانے کیے ہیں الیاذ باللہ, غلط سلط لغت بھی اپنی بنانے کی کوشش کی, لغات قرآن لکھی اپنی مرضی سے چھانٹ کر کے بیچ میں اپنی مرضی کے مطابق لفظ آیا وہ لکھ دیا, اسی کو پھر قرآن پر چسپا کیا. تو یہ سب گمراہی ہے. فرمایا جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے, خدا نے قرآن کو نازل فرمایا اور یہ اساسی قانون ہے مسلمانوں کا, وَإِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف آؤ, بحیثیت رسول ہونے کے رسالت کی وجہ سے اس کی اطاعت مطلقہ فرض ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرين, خدا اور رسول کی اطاعت کرو, روگردانی کرو گے تو خدا کافروں کو پسند نہیں کرتا, اس کی گرفت میں آؤ. وَإِن تُطِعُوا الرَّسُولَ تَهْتَدُوا, رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے, وہ ہادی برحق ہے اور قرآن کی تشریح کرتا ہے, اس کے مطابق عمل کرتا ہے, اس کی وضاحت کرتا ہے, تو اس کی طرف آؤ, اس کی بات کو مانو. یہ خود ساختہ رسومات ترک کر دو, یہ شرک کفر بدعت معصیت کی باتیں ہیں. یہ اس کا جواب وہ لوگ کیا دیتے ہیں اللہ رسول کی طرف دعوت دینے کا, کارو حسب ناما وجلنا, کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے وہ بات جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے, ہمیں کسی شریعت کی ضرورت نہیں, کسی کتاب کو نہیں مانتے نہ کسی رسول, ہم تو اپنے باپ دادے کے مذہب پر جائیں گے. کافی ہے ہمارے باپ دادے کو بے وقوف تھے, وہ کوئی نالائق تھے, بڑے بڑے چودھری تھے, بڑے بڑے ٹھاکر تھے, بڑے بڑے اجمان ججمان تھے, بڑے بڑے دانا تھے, ان کی مجلسوں میں آ کر لوگ فیصلے لیا کرتے تھے, ان سے رائے لیتے تھے, مشورے لیتے تھے, ان کے کہنے پر صلح اور جنگ ہوتی تھی. تو کیا ہمارے آبا و اجداد سے بے وقوف تھے ان کو چھوڑ دیں, ان کے رسم و رواج کو ہم ترک کر دیں؟ ہمیں نہیں ضرورت کسی چیز کی, کافی ہے ہمارے لیے وہ چیز جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. شرک کرنے والوں کی سب سے زیادہ قوی دلیل یہی ہے, جتنے لوگ بھی شرک کرتے ہیں اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں ان کی یہی دلیل ہے. جو جاہلیت کے زمانے کے مشرک لوگ پیش کیا کرتے تھے یہ بڑی دلیل ہے. کیا باپ دادے کا راستہ جو یہی ہے, اس سے بڑا بہتر راستہ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے قوم, ہمارے خاندان, ہماری نیشن یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ انسان اکثر حجاب طبع پھر حجاب رسم میں مبتلا ہوتا ہے. حجاب رسم یہی ہے, اپنا خاندان, ملک, برادری, ان کا رسم و رواج, طور طریقہ وہی اپناتا ہے انسان, اسی میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور اس دنیا سے نیکی سے خالی ہو کر جاتا ہے. جب مر گیا آنکھ کھل جائے گی پتہ چلے گا اوہو ہم تو حجاب رسم میں ہی مبتلا رہے, ہم نے تو وہ بات ہی نہ مانی نہ ادھر ہم گئے جس پر نجات ملنی تھی. اور پھر حجاب سوء معرفت, خدا کو مانتے ہیں لیکن غلط طریقے پر مانتے ہیں, وہ حجاب سوء معرفت کا شکار ہو جاتے ہیں. مانتے تو ہیں لیکن صحیح طریقے پر نہیں مانتے. یہود بھی مانتے ہیں, نصارہ بھی مانتے ہیں, اب بدھ بھی مانتے ہیں, برہمن بھی مانتے ہیں, لیکن غلط طریقے پر مانتے ہیں, حجاب سوء معرفت میں مبتلا, یا شرک یا تشبیہ, یا شرک میں مبتلا ہے کہ کیا کرتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا تشبیہ کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے وہ صفت ثابت کرتے ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہے. اتخذ اللہ ولدا، خدا کا مثیل ند بنا لیا، مقابل بنا لیا، بیٹا بنا لیا. یہ تشبیہ میں مبتلا ہو کر دونوں بیماریاں مہلک ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت کم انسان ان تینوں حجابوں سے نکل کر صحیح سلامت جاتے ہیں. اکثر یا حجاب تبا میں مبتلا ہوگا، اور جسم کی پرورش، کھانا پینا، آرام طلبی، یا حجاب رسم ہے، باپ دادا جو کچھ کر رہے ہیں، خاندان قوم قبیلہ کر رہی ہے، جس طرح وہ شادیاں کرتے تھے ایسے یہ شادیاں کر رہے ہیں، جس طرح وہ مردوں کو دفن کرتے تھے اسی طرح یہ دفن کرتے ہیں، جیسا وہ دھوم دھام کیا کرتے تھے، رواج جو اپناتے تھے وہ یہ اپنا رہا، جیسا وہ بلڈنگیں بناتے تھے، جیسا وہ تجارتیں کرتے تھے ایسا یہ بھی کرتا. صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے، بلکہ رواج ہے جیسا ہمارے اکابر کرتے تھے، ہمارے بڑے کرتے تھے، وہی ہم کریں گے. یہ ہے اصل. اس کو کہا جاتا ہے جاہلانہ تقلید. یہ جاہلانہ تقلید معصیت سے بڑھ کر انسان کو شرک تک پہنچاتی ہے. تو معصیت تو ہے ہی، اور بڑھ کر آگے پھر یہ انسان کو شرک میں مبتلا کرتی ہے، اور مشرک بنتا ہے آدمی. حالانکہ تقلید اگر آل علم کی تقلید ہو اس بنا پر کہ وہ شریعت کو زیادہ جانتے ہیں، قرآن کو زیادہ سمجھا سکتے ہیں، با عمل ہیں، نیک، وہ تقلید منع نہیں ہے بھائی، وہ جائز ہے. اماموں کی تقلید ہو گئی، علماء کی تقلید ہو گئی، محض اس بنا پر کہ وہ قرآن اور سنت کو زیادہ جانتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی تقلید یہ شرک نہیں ہے، یہ اندھی تقلید نہیں ہے، یہ مشرکانہ تقلید نہیں ہے، یہ جائز تقلید ہے کہ بھائی وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، مشکلات کو زیادہ حل کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے فتوے کو ہم مانتے ہیں. اور یہ ہے جاہلانہ تقلید، نہ کوئی سمجھ ہے نہ عقل ہے، جیسا رسم رواج دیکھا، جیسا برادری کا طور طریقہ ہے اسی کو اپنایا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ان غلط کار صوفیوں کا بھی رد ہے کہ جو یہ کہتے ہیں جی بس ہم اگر ان کو قرآن اور سنت کی کوئی صحیح سری بات بتلائی جائے تو اس کے مقابلے میں کہتے ہیں جی ہم تو اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے، اپنے مشائخ کے راستے پر چلیں گے. یہ اسی مشرکانہ تقلید میں آتا ہے، یہ مشرکانہ اور جاہلانہ تقلید میں آتی ہے یہ بات نہیں، بالکل نہیں. اللہ رسول کی بات مقدم ہوگی، جب اس کے خلاف نہیں، اس کے خلاف کوئی شیخ کہتا ہے وہ گمراہی کی بات ہے، وہ تو شیطانی بات ہوگی، اس کو رد کر دیا جائے گا. کیا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا پیر کوئی غلط بات کرتا، بیت سے تو الگ نہ ہو، ابتدا میں اصلاح کی کوشش کرے، کہ یہ بات غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ شرع کے خلاف، دعا بھی کرے اس کے بارے میں، اصلاح کرے، دوسروں سے کہلوائے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، اس غلط بات کو تسلیم نہ کرے. یہ نہیں کہ جی میں سجاد رنگی کو پیر مغان گویت، یہ بات نہیں ہے، جیسا وہ کہہ دے ویسا ہی کرو. جی پیر صاحب نے جس طرح کہا، ایک صاحب نے بتلایا کہ ایک پیر تھے، پیر زادے بیمار ہو گئے، گلے کی بیماری ہو گئی، تو حکیم صاحب نے کہا کہ صاحب یہ آپ خضاب لگاتے ہیں، یہ خضاب نہ لگائیں، یہ بیماری اس سے بڑھتی ہے. تو پیرزادے صاحب کہنے لگے بھائی یہ بات میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ میرے بڑے حضرت نے مجھے حکم دیا کہ تو خضاب لگایا کر، یہ نہیں چھوڑوں گا میں، بیماری قبول ہے لیکن یہ بات نہیں چھوڑوں. اب اس کے خلاف اگر شریعت کا حکم آ جائے کہ بھائی کالا خضاب نہ لگاؤ، یہ منع، نہیں ہمارے بڑے حضرت نے یہ فرمایا کہ تم یہ حجاب نہ چھوڑنا بس. تو کیا یہ جاہلانہ رسم نہ ہوئی, جاہلانہ تقلید نہ ہوئی, مشرکانہ معصیت نہ ہوئی؟ یہ ہے تمام بدعات جتنے بھی ہیں یہ تمام کے تمام مبتدع حضرات یہ ہجری پہن رہے. یہ ہمارے رواج جو کرنے والے تھے یہ بڑے بڑے فلاں بزرگ نے کیا, فلاں نے, ہمارے باپ نے, دادا نے, قوم نے, وہ بے وقوف تھے, غلط کار تھے. یہ مشرکوں کی دلیل ہے. اللہ کا فرمان ہے دلیل لاؤ. دلیل عقلی ہوتی ہے, نقلی ہوتی ہے, مشاہدے کی دلیل ہوتی ہے. کوئی دلیل لاؤ. یہ کوئی دلیل ہے کہ باپ دادے ایسا کرتے تھے؟ فرمایا کیا ان کے لیے یہی بات کافی ہوگی؟ اولو کان آباؤہم, اگرچہ ان کے آباؤ اجداد بے علم ہوں اور ہدایت کے راستے پر نہ ہوں, پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے. بتلاؤ اس سے بڑھ کر اور گمراہی ضلالت کیا ہو سکتی؟ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ باپ دادے کا حال معلوم ہو کہ حق کا تابع ہے اور صاحب علم تھا تو اس کی راہ پکڑے, نہیں تو ابس ہے. باپ دادا اگر علم والا, ہدایت والا ہے, بے شک اس کے راستے پر چلنا چاہیے. اگر علم والا نہیں ہے اور ہدایت یافتہ نہیں ہے تو اس کے راستے پر چلنا گمراہی ہے اور اندھی تقلید ہے, جو بال انتہا انسان کو شرک اور کفر میں ڈالے گی اور جہنم کا ذریعہ بنے گی. یہ بات اللہ نے تردید فرما دی. بحیرہ رائے, یہ جو ہے بحیرہ صاحبہ وغیرہ کے رد کے بعد اللہ نے یہ فرمایا. یہ تمام رسومات مبتدعانہ جتنی بھی لوگوں نے نکالی ہوئی ہیں, ایک خاندانی رواج اور بڑے بڑوں کی یہ رسومات, اور اسی کو دلیل کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں. نہیں, کتاب اور سنت سے لاؤ. کتاب اور سنت میں نہ ہو تو صحابہ کرام کے عمل سے لاؤ. اگر صحابہ کرام کے عمل میں بھی نہ ہو کوئی بات, پھر ائمہ دین کے فتوے سے لاؤ. وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے, ان کے فتوے موجود ہیں. مالک شافعی ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, اور محدثین کرام کیا کہتے ہیں, بخاری کیا کہتے ہیں, مسلم کیا کہتے ہیں, ترمذی کیا کہتے ہیں, نسائی کیا کہتے ہیں, ان کے فتوے سے لاؤ. اگر اس میں نہیں ہے تو گمراہی ہے. باپ دادے کا رواج کوئی سند نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤ لا یعلمون شیئا. اگر باپ دادے ناواقف ہوں, جاہل ہوں, علم سے عاری ہوں اور صحیح راستے پر بھی نہ ہوں, تو پھر بھی جو آدمی ان کے راستے پر چلے گا وہ گمراہ ہوگا اور معصیت میں مبتلا ہوگا اور بال انتہا شرک کی منزل تک پہنچے گا. یہ اندھی تقلید کا رد ہے یاد رکھو, اور مشرکین کی یہی دلیل ہے. مبتدئین سے پوچھئے کیا دلیل ہے, جتنے بھی بدعت کی رسمیں انجام دیتے ہیں, پوری برادری ایسے ہی آئی, ایسے ہی کرتے چلے آئے لوگ, ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, غلط ہے یہ. کیوں؟ اللہ کا فرما تعالو الہ ماندر اللہ, خدا نے واضح ہدایت نازل فرمائیے بھائی, اس سے رہنمائی حاصل کرو. ھذا بصائر للناس, قرآن نے تو صاف کہا ہے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں, علی بصیرت انا ومن اتبعنی, میں تو بصیرت پر ہوں اور میرے متبع بھی بصیرت پر ہیں. وہ کسی غلط بات میں مبتلا نہیں ہوں گے, کیونکہ قرآن بصیرت دیتا ہے, دل کی روشنی دیتا ہے اور ہدایت کے اوپر انسان کو چلاتا. یہ رسم و رواج پر نہیں. بدعت تو سب رسم و رواج کی پیداوار ہے, غلط رسم و رواج کی جاہلانہ. یہ فرمایا کہ اگرچہ ان کے آباؤ اجداد بے علم ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہو, پھر بھی یہ ان کے راستے پر جائیں گے. اگر ایسا ہی کریں گے تو اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں.